ประทีปสองทางเรื่องราวที่ถูกถ่ายทอดลงในหนังสือเล่มนี้เราเชื่อว่าทุกเรื่องเป็นเรื่องจริงเป็นปัจจตังเป็นเรื่องรู้เฉพาะตนผู้อื่นไม่พลอยมารู้มาเห็นตามเปรียบเช่นรสอาหารผู้บริโภคเท่านั้นจึงจะรู้รสเช่นเดียวกับเรื่องของเราชีวิตของเราทุกวันนี้ที่สามารถยืนหยัดอยู่ได้เราเชื่อว่าเป็นเพราะบารมีของเจ้าประคุณเป็นเมตตาของท่านจุดเริ่มแรกที่เราได้มีโอกาสพบกับพระธรรมวิสุทธิมงคลหรือหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนนั้นก็เกิดจากเจ้าประคุณเป็นการต่อเชื่อมโดยมีเหตุปัจจัยเป็นเครื่องเกื้อหนุนหลายครั้งในชีวิตที่เราต้องผจญกับความทุกข์ยากแต่ก็รอดพ้นมาได้เราเชื่อว่าเป็นไปด้วยบารมีของเจ้าประคุณด้วยความเกื้อกูลของเหล่าอารักษ์เทพทั้งหลายที่แวดล้อมรักษาเจ้าประคุณเราไม่เคยคิดที่จะโยนให้อัศจรรย์เหล่านั้นเป็นเรื่องของความบังเอิญเจ้าประคุณสอนเราเสมอว่าทุกอย่างในชีวิตเป็นเรื่องของกรรมจำแนกเป็นกรรมดีและกรรมชั่วกรรมเป็นเครื่องกำหนดให้ชีวิตของมนุษย์เป็นไปมนุษย์ทุกคนมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเครื่องจำแนกความละเอียดและหยาบคำว่าความบังเอิญที่มนุษย์บัญญัติขึ้นนั้นเป็นการบัญญัติขึ้นจากความไม่รู้เมื่อไม่รู้ไม่สามารถจำแนกเหตุและผลได้มนุษย์ที่มืดบอดจึงพยายามโยนความไม่รู้นั้นให้เป็นเรื่องของความบังเอิญแต่จริงๆแล้วทุกอย่างที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องของกรรมกรรมเป็นตัวกำหนดให้เราได้พบกับเจ้าประคุณกรรมเป็นตัวกำหนดให้เราได้พบกับหลวงตามหาบัวกรรมเป็นตัวกำหนดให้เราได้พบกับทุกคนในชีวิตกรรมเป็นตัวกำหนดให้เรามาเกิดในประเทศไทยและให้เรามาอยู่ใต้พระบรมโพธิสมภารของพระมหากษัตริย์ที่ประเสริฐเป็นที่สุดและที่สุดของที่สุดกรรมเป็นตัวกำหนดให้เราได้เกิดมาทันและมีโอกาสพบพระพุทธศาสนาศาสนาที่ประเสริฐขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราเชื่อว่าสายของกรรมผูกพันเราทุกคนเอาไว้และทุกๆเรื่องในชีวิตไม่ใช่เรื่องของความบังเอิญก็ในเมื่อพวกเราทุกคนได้มีโอกาสพบกับบุรุษผู้เป็นอัศจรรย์บุรุษที่หาได้ยากยิ่งในโลกนี้แล้วเราจะยังรีรอทำไมก็ในเมื่อสายกรรมได้กำหนดให้พวกเราได้มีโอกาสมาพบกันได้มีโอกาสมาพบมากราบไหว้พระอรหันต์ในยุคในสมัยนี้แล้วเราจะยังเสียเวลาพิสูจน์อะไรอีกเราจะยังถกเถียงกันอยู่อีกหรือว่าเรื่องไหนใช่เรื่องไหนไม่ใช่ทำไมเราไม่เอาเวลาที่จะถกเถียงกันนั้นมาพัฒนาจิตของเราให้มีคุณภาพยิ่งขึ้นไปเราจะเสียเวลากับเรื่องที่เป็นเรื่องเฉพาะบุคคลทำไมทำไมเราไม่ทำไม่พัฒนาจิตของเราให้เป็นผู้รู้เองเป็นผู้ลิ้มรสแห่งอัศจรรย์ได้เองมัวแต่ฟังคำบอกเล่าของคนอื่นเราก็ไม่มีวันได้รู้รสแห่งอัศจรรย์นั้นได้สายกรรมกำหนดให้พวกเราได้มาพบหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนพระอริยเจ้าแห่งยุคสมัยนี้แล้วพวกเราควรรีบขวนขวายตักตวงโอกาสอันหาได้ยากนี้เสียเร่งรีบพัฒนาคุณภาพของจิตให้ถึงที่สุดเพราะชีวิตนี้น้อยนักน้อยเกินกว่าที่พวกเราจะมานั่งถกเถียงกันในเรื่องเฉพาะบุคคลเรื่องราวที่ได้ถ่ายทอดมานี้เป็นเพียงความปรารถนาดีจากทุกคนที่ได้มีโอกาสสัมผัสในคุณวิเศษเสมือนหนึ่งได้ลิ้มรสอาหารอันวิจิตรปราณีตและนำมาบอกเล่าถึงความวิจิตรปราณีตของรสแห่งอาหารอันอัศจรรย์นั้นแต่ผู้ที่ได้ฟังนั้นจะรับรู้ถึงรสนั้นๆได้ก็ด้วยความขวนขวายพัฒนาจิตของตนเองเท่านั้นและไม่แน่ท่านทั้งหลายอาจได้รับรสชาติแห่งความอัศจรรย์นั้นได้วิเศษประณีตยิ่งกว่าเร่งรีบพัฒนาคุณภาพของจิตกันเถอะเพราะชีวิตนี้น้อยนักอย่ามัวหลงทางอยู่กับอคติ4อยู่เลยเร่งรีบพัฒนากันเสียตั้งแต่บัดนี้เวลานี้เวลาที่เรายังมีประทีปสองทางอยู่ประทีปที่สาดแสงสองทางที่ถูกต้องให้แก่พวกเราและชี้นำไม่ทำให้เราหลงทางเป็นวาสนาของเราทุกคนแล้วที่ได้มีโอกาสมาพบท่านเป็นกรรมดีที่เราได้สั่งสมกันมาสายแห่งกรรมนั้นจึงได้เอื้อให้เราได้มีโอกาสมาพบท่านรีบฉวยและรักษาโอกาสและตักตวงรสแห่งความอัศจรรย์นี้กันไว้เถิดเพราะเป็นสิ่งประเสริฐสุดในชีวิตของเราและท่านแล้ว ลงท้ายขอจงลุธรรมอันเกษมลงชื่อบรรณศาลา23กุมภาพันธ์พุทธศักราช2551 สุดแห่งยอดครูองค์สัพพัญญู